Să culegem ce-o să fie. Vino bade cu furiorul șai, li-li-li-da. Noi veniți, oi duce dorul șai, li-li-li-da. Vino bade. Stai că viu!